แนะนำบทอัลฟาลักบทอัลฟาลักเป็นบทมักกียะห์มี5องค์การในบทนี้ได้สอนมนุษย์ให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มครองจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีและขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวลและความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันมืดลงเพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวในเวลากลางคืนและเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลจะกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมันและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสกเป่าและผู้อิจฉาซึ่งบทนี้เป็นบทหนึ่งของสองบทที่ใช้ในการขอความคุ้มครองซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้ขอความคุ้มครองด้วยสองบทนี้ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลัก จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งยามรุ่งอรุณ มินชัรริมาคอละก ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงบันดาลให้มีขึ้น วะมินชัรริกาสิกินอิซาวะกบ และความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุม วะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอด และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน วะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัด และจากความชั่วร้ายของความอิจฉาเมื่อเขาอิจฉา